इतना मजबूर हो गया हूँ मैं, टूट के चूर हो गया हूँ मैं, डूबता जा रहा है दिल मेरा, जबकि वो सामने जबकि वो सामने किनारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता